2. Мерячи мапами золотом, великі белквінські дракони ліниво линуть, звиваючись на ранковому вітерці, коли не сплять у печерах. Часові непідвладні спільники долі скеровують свою волю ландшафтами мрій і бажань. «Патрісе», – озвалася молодша Зміюка, – «ти говорив, якщо станеться певна подія, я зможу влізти в його печеру, забрати скарб, що чекає на нього, і до власного долучити». Старший дракон розплющив око. Минуло кілька хвилин. Зрештою Патріс потвердив: «Я таке говорив». Минуло ще кілька хвилин. Кінець кінцем старший не витримав: «Ти більше нічого не кажеш, Чентрісо. То що, подія настала?» «Ні, ще ні». «То чому ти мене турбуєш?» «Бо відчуваю, скоро вона може статися». «Відчуваєш?» «Це видається ймовірним». «Імовірності, неймовірності нас не обходять. Я знаю, чого ти бажаєш, і стверджую, ти ще не можеш забрати його скарб». «Так». Чентріса показала численні зубиська. «Так», – просичав Патріс їхньою мовою, розплющивши друге око. «А ти щойно мовила зайве слово. Ти відаєш мою волю і все ж заграєш проти неї». Дракон звів голову, молодше аж відсахнулося. «Ти що, мені виклик кидаєш?» «Ні». «І я чую в цьому поки що ні». «Я не така дурепа, щоб обрати цей час і це місце». «Резонно. Утім, сумніваюся, що і це тебе врешті врятує. Звернися до північного вітру і лети звідсіля». «Я і так летіти збиралася, вельможний Патрісе. Прошу, не забувай, дорога нам не потрібна. Бувай же». «Стривай, ну, Чентрісо. Якщо ти зібралася пошкодити ті ланцюги, що їх бачила, якщо ти зібралася скривдити його, поки він в іншій подобі, можливо, ти вже обрала свій час і місце». Але те вже зникла. Летіла знайти і зупинити того, що прагнув вернутися до вітрів, але цього не усвідомлював. Поки що. Патріс крутнув баньками. У них промайнули часи та місця. Відшукавши канал, до якого була охота, дракон на нього настроївся.